پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک میں آپ کا رسالہ چھاپ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کے لیے مجلس ترجمہ بنی ہوئی ہے، اس سے بین الاقوامی امور کے ذریعے رابطہ کریں اور پھر وہ اگر اجازت دے تو ہی چھاپ سکتے ہیں، بلکہ ترجمہ کرنے سے پہلے اجازت دی جائے. ترجمہ کر لیں گے پھر آپ ڈسارڈ ہوں گے، منع کر دیا جائے گا. ترجمہ شروع کرنے سے پہلے مجلس ترجمہ سے اجازت لی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.